Za 3 tygodnie przyjadą do nas Amerykanie z A Place to Bury Strangers. To na pewno koncertowy punkt obowiązkowy. Będą tuż po premierze nowej płyty Synthesizer. Znakomite tempo, wybijająca subtelny, delikatny rytm perkusja i pulsujące w tle gitary. Place to Bury Strangers. Na początku października zagrają we Wrocławiu, Poznaniu i w Warszawie. Na początku września nową płytę wydali znani z abstrakcyjnej elektroniki Sunds. Album The Breaks nie jest już tak surowy, nie ma tych ostrych, przeszywających dźwięków, do których nas przyzwyczaili. Duża odmiana. Yeah, I guess I must be some kind of fish on a string. Yeah, I know you know just what I mean. Drag me around like it's some kind of joke. Another day with a hook down my throat. I Yeah, I guess I must be some kind of fish on a string. Yeah, you know what I mean. Yeah, you feel the same thing. Drag me down so deep where the light don't get in. Interpol i mój ulubiony utwór Not Even Jail, słodko-neurotyczny, to napięcie, które powoli opada. Lekko podtrzymamy je, Atoms for Peace, remix Other Side. come back to Sunday's task is undone. More seeds in the morning, more sun will return to the sky. It's a pretty chain, it's a prettier game when the rippling stream runs away with a gently put leaf. Walk with me, there's stones in my head. Let me dance in the seaweed untied. My nighty and wavery feet. Come back to anchor me deep. I answer the answers I shout in the I admit I'm wrong, but I'm grouping my good to compare. Come back to anchor me there. Come back to Sunday's task is undone. More seeds in the morning, more sun will return to the sky. Come back to me to anchor me night. Come back to me to niezwykły głos, indie-popowy broadcast, wersja demo Come Back To Me, singiel promuje album, który wyjdzie w przyszłą sobotę. To kompilacja nagrań demo z lat 2000-2006. Na płycie będzie utwór Pendulum, nagranie dla BBC, dla Johna Peela, sierpień 2003 rok. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. niekoniecznie o romantycznym rozstaniu. Amerykański duet dream-popowy Phantogram mieszają elektronikę, hip-hopowe bity, soul, pop, rock. Za miesiąc wyjdzie ich piąty album, Memory of a Day, ma być zupełnie inny. Hip-hop, soul, pop, rock i ważne przesłania. A to brytyjska artystka MIA. Jako obywatelka Wielkiej Brytanii, pochodząca ze Sri Lanki, chciała wjechać do Ameryki na podstawie wizy. Zakończyło się to wielomiesięcznym biurokratycznym bagnem, co przypisała swojej ciemnej karnacji i egzotycznemu nazwisku. Przeżycia były inspiracją do napisania Paper Planes, które zagramy. O stereotypie nielegalnego imigranta, fałszującego dokumenty i groźnego dla otoczenia. Thank you. Block Party i Octopus, trochę niedoceniany według mnie, bardzo dobry utwór Brytyjczyków. Podkręciliśmy tempo, Sonic Youth i trochę więcej poruszających zmysły gitar.